Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Gökyüzüne yükselme zamanı geldi. Şenol Gün Bayrak fırlanıyor Ankara semalarında beyaz fırtınasıyla. Şenol Bey günaydın. Sevgili dinleyiciler, sizlere günaydın. Sevgili genç, sohbetimize girmeden önce sana küçük bir soru sormak istiyorum. Şenol Bey zaten sohbet dediniz bu saçma sapan şeyler, o yüzden sohbete girmiş oluyoruz. Efendim? Buyurun sorun yani. Efendim? Daha ne yani, sor işte. Şimdi bak sevgiye göre sana basit bir soru soracağım. Ama soruyu en baştan sormadan önce sana soruyorum. Kaç soru soracaksın sen? Hayır bak. Şimdi sorum gelsin mi? Bu mu sorunuz? Gelsin. Birinci sorum bu. Gelsin. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sevgili Ege, bayramlar nedir? Şenol Bey geçmiş bir... Yani tamam, geçmiş bayramınız kutlu olsun. Hayır, onda değil. Bayramlar neye yarar? Neden bahsedeceksiniz Şenol Bey? Hayır, özellikle mesela iki insan birbirine dargınsa... İki insan birbirine dargınsa bayramda ne olur? Barışırlar. Çok doğru. Çok. Buna ben 10 puan veriyorum. Gerçekten de en güzel cevaplardan birini. Bu soruya verilebilecek en güzel cevaplardan birini verin. Tebrik ediyorum. Teşekkürler Şenol Bey. Bayramda bizim öyle aramızda bir dargınlık olmadığında özel bir barışma da gerçekleşmedi aramızda. İşte ben onu diyecektim. Şimdi sen diyeceksin ki dargınlık yoktu, bayram neyin tavrını yapıyor, öyle değil mi? Sevgili dinleyiciler, sizlere de günaydın demek istiyorum arada. Evet, Sevgi'ye geleyim. Sen bayramda birkaç gün önce tatile çıktığın için... Öyle bu sefer öyle denk geldi şu anda, güzel de oldu. Güzel oldu ama işte o da biraz tatsız oldu. Ne tatsız oldu, ne tatsızlığı... Ne, size ne alıp veremediğim var benim yani. Benim tatilim size niye batıyor? Hayır pek. Sevgili dostum, sevgili arkadaşım, sevgili dinleyiciler, sizlere günaydın. Hayır, burada şöyle bir şey oldu. Ben kendimi ona göre ayarlamıştım. Neye göre ayarladın ya? Yani şimdi biz bayramdan önceki gün medyayla bağlarım sana kalayı başlayacaktım. Ondan sonra bayramda nasıl olsa barışılır diye. O yüzden ben için neyse. Bu böyle bir fırsat kaçmış oldu. Ne fırsatı canım? Niye öyle kafanızda sinsi sinsi planlar kuruyorsun? Hayır, benim orada planım başka. Ne senin planın? Benim planım bayramda barışmak. Burada kötü bir şey var mı? Hay, bayramda barışmada kötü bir şey yoktu yani, durup dururken küsmede ben şey ya. Yani. Hayır, durup dururken de küsme zaten, lafları sokacaktım sana. Niye yapıyorsun onu? Niye yapıyorsun? Evet. Niye laf sokuyorsun onu soruyorum ben. Hayır, onları ama barışlaşıyorsa bayramda barışılacaktı. Tamam ya, ama ayıp denen bir şey. Ayıp denen bir şey ve senin başta beşten söyleseydin ya bana. Ya ve saçma sapan konuşuyorsun ha. Hayır, önümüz yılbaşı. Yılbaşında barışma diye bir şey var mı? Öyle genel eksel olarak yok. Nasıl genel eksel olarak yok ya? Kaç bin yıldır insan yaşıyor burada? Kaç bin yıl oldu? Benim bildiğim sırf takvimden sonra 2007 yıl olmuş. Tamam. Öyle bir gelenek yok mu yılbaşında? Yılbaşının geleneği ayrı canım. Yılbaşında ne oluyor? Herkes işte bir hediye alır. Bir de piyango biletine bakar ya. Başka bir geleneği yok yani. Dansöz verdi. Dansöz geleneği çok eskiden. İçinde her gün var dansöz. Binlerce dansöz verdi. Siyah Bey saçma sapan konuşmayın. Buyurun, zaten yollar buz gibi. Yollar buz gibi. Elim buz gibi. Tamam şey hadi. Varsa şeyle ilgili, yollarla ilgili bir gelişme. Onları alalım. Yoksa hiç uğraşmayalım burada. Yani zaten uğraştığımız da dedim ki yahu yani bırak Allah aşkına. İki tane laf ediyoruz, boşver. Sen şimdi bana son kararını söyle. Ne son kararı? Sen bana bir kere bir maille söyle. Yılbaşında barışmaya evet mi, hayır mı? Hayır canım, ne alaka? Her şeyin ayrı zamanı var. Yılbaşında hediyeye evet diyebilirim de yani. Ama benim sana laflarım vardı. Ben buralara, bu lafları nerede edeceğim? Hepsini arka arka etme. Araya araya böyle. Ara ara laflarını sokuştur. O zaman böyle bir sert bir etki yapmaz. Küsmemiş oluruz yani. Ama bunlar arka hareketler. Ama hepsi arka arkaya gelince ara hareket olur. Öyle arada bir iki tane laftan hiçbir şey olmaz. Dostluğumuz bozulmaz şey olmaz. Siz bana bir tane laf sokuşturursunuz. Ben de size bir ağır hakaret ederim. Böyle birkaç gün geçirirsin de yine ağır hakaretler kaçırır. Sen bana ne hakaret ediyorsun? Ne bileyim, ben de bulacağım, uyduracağım bir şeyler yani. Ama benimkiler uydurma, benimki. Şevkine geçsene, tek bir soru sorabilir miyim? Kaç soru sordun Şevkine be, sabahtan beri yap. Tamam hadi sor. Sen niye bu sabah sohbeti uzatıyorsun benimle? Ne sohbeti, ne alakası var, niye uzatayım ki ben sana? Ya benimle bir normalde şimdiye kadar şey normal. Ya o şey normal, tamam lütfen artık trafiğe geçin, lütfen trafiğe geçin. Şey normal, yalvarıyorum lütfen, kemiklerim titredi, lütfen yalvarıyorum diyesin. Ne alakası var canım, ben onu yani yeri geldiği zaman. Yeri gel, kaç dakika konuşuyor, sen söyle bana. Neyi söyleyeceğim ben size? Buyurun yani, geçeceksiniz trafik haberine, geçin ben size şey, onun şeyini yapayım. Ne oldu? Gelmediler mi? Nasıl gelmedi? Gelmedi mi arkadaşlar? Geldi. Neydiler? İçeride mutfakta gazete okuyorlar. Yok ya. Bak, geçsem mutfağa baksam şimdi. Ne zaman geleceksiniz? Şimdi geçsem. Şimdi gelmeyin, onlar tam şu anda şimdi tam gazeteleri okudukları zaman, o yüzden şey. Gelmedi değil mi arkadaşların? Köpek gibi bana boş burkandın değil mi? Yalvarıyorsun ağzımda çıkacak bir kelime değil mi? Ne alakası var ya, ne Allah Allah, ben burada sadece işte size ayrılan süreyi değerlendireyim. Ben de yani pışıkçı. Ne? Pışıkçı. Yok öyle bir pışıkçı diye bir kelime. Pışık. Pışık var, doğru. Şey, gerçekten o diye hakikaten kapatacağım telefonu şimdi. Kapatacaksın ama kapatamıyorsun bakıyorum. Ne oldu? Şenol'cim bayrağı kıymeti ortaya çıktı bir kez daha. Evet tamam, anlaşıldı. O zaman ben biraz daha hiçbir... O zaman ben hakaretlenmişim derim. Niye şimdi ediyorsunuz? Yani nasıl olsa herhalde bu arkadaşlar geleceği yok. Ben bir iki tane ayırırsın daha şöyle. Böyle sevgili dinleyiciler, sizlere günaydın. Yani arada bir iki tane hoş bir espri gibisin de bir iki hakareti edeyim. Hayır Şenol Bey. Hayır ama bana mecbur olarak biraz daha yalvarmanı istiyorum. Ne diye yalvarıyorum ben? Bana hakaret et diye. Niye? Çünkü yayında benden başka bir espri yok bu sabah. Düşünüyorum, saat 28.24. Neyin eşeği beni yapıyorsun? Neyin eşeği beni yapıyorsun? Hayır şimdi bir dakika, oradan onun şeyine... Neyin eşeği beni yapıyorsun? Söyle bana! Tamam Senol Bey, şu anda bir hakaret alabilirim. Şimdi... var ya... Ama şey... Günaydın. Günaydın. Günaydın. 103.1 Radyo Tülesi'niz. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Günün şanslılarıyla konuşmaya başlıyoruz. İlk dinleyicimiz hattımızda. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Günaydın. Ben Hüseyin. Merhaba İyi Hüseyin. Günler. Teşekkürler. Neredesin şu anda? Şu an işe gidiyorum. İşe gidiyorsun. Ne işle uğraşıyorsun Hüseyin? Türkiye'nin lider alkol firmasında çalışıyorum. Lider alkol firmasında çalışıyorum. Evet. Peki senin alkolle aran nasıl? Nadiren. Sosyal içici derler ya. Sosyal içici. Çok sosyal ortamlarda bulunuyor musun? Nispeten. Sosyal ortamlardan çıkmıyorum diyorsun. Sayılır. Hüseyin şöyle bir şey var. Mesela daha önceden duydum da sigara firmalarında mesela her yerde yasakken sigara içmek serbest oluyormuş. Sizde de öyle mi? Ya sabah işe girer girmez paltoyu astığında hemen yanında alabiliyor musun içkini? Vallahi daha dün müşterinin biri yolda durdurdu arabayla. Alkollü araç kullanmak yasak diye bir espri yaptı ama. zannedersem diğer sizin duyduğunuz da geyik muhabbetinden başka bir şey değil. Çünkü sanmıyorum, hiç sigara içen arkadaş görmedim. Kendi arkadaşlarımdan da hiç işini yaparken kullanan görmedim. Peki şey oluyor mu? İşler kötü gittiği zaman bütün şirket oturup aşağıdan getirip sandıkları falan diye durumlar yaşanıyor mu? O oluyor. Her türlü faaliyette maalesef kendi ürünümüzü tüketiyoruz. Sevinsek de üzülsek de. Hüseyin, hemen alalım cevabını senden, başlayalım yarışmamıza. Ya benim aklıma Kompela geldi. Kompela geldi. Hatırlar mısın sen de ama. Kompela'yı unutmak çok mümkün değil gerçekten. Aslında şimdi tabii yabancı ünlüler deyince bir dolu futbol takımında bir dolu ünlü futbolcu da oynadı. Yabancı futbolcu oynadı ama Kompela onların dışında. Evet, hatırlarsan biz ona bir de talk show yaptırmıştık Akın Sel'le beraber. Akın Kompela diye. Bildiğim kadarıyla hala başka bir radyo kanalında da DJ'lik değil de program yardımcılığı yapıyor diye duydum ben. Bilmiyorum ne kadar doğrudur, sen daha iyi bilirsin ama. Ben onu tipleme olarak biliyorum bir tane Kompela'yı da. Gerçek Kompela en son bir Mercedes davasından şutlandı işte diye hatırlıyorum. Yapma ya. Yazık oldu. Sempatik de bir adamdı. Bir şey soracağım Hüseyin, sen futbolla ilgili misin bilmiyorum da bu Kompela iyi futbolcu muydu? Vallahi ben futbolla çok ilgiliyim ama hatırlamıyorum yani, çok oldu çünkü, ama sanmıyorum ki dediğin davadan dolayı şutlamışlar. Eğer iyi futbolcu olsaydı zaten hala futbolculuk yapıyor olurdu. İyi bir futbolcu olsaydı zaten talk show'da devam etmez. Bak mesela yani. İlhan Mansız bir noktadan sonra buzda kaymaya başladı. Çok teşekkürler Hüseyin. İyi şanslar diliyorum sana. Kendine iyi bak. Evet, Türkiye'deki yabancı ünlüleri soruyoruz ama dediğim gibi az önce spor dünyasındaki ünlüleri saymaya kalkarsak bitmek bilmez o liste. O yüzden daha çok televizyon dünyasında, müzik dünyasında, dizilerde, televizyonda ve sinemada şansını arayan ünlülerden bahsedeceğiz ilerleyen dakikalarda. Şahane de hediyeler bekliyor sizi sevgili dinleyiciler. Onlardan bahsedeceğim birazdan ama yarışmacımız varmış hattımızda. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Ben Dilek. Dilek Hanım, hoş geldiniz. Siz neredesiniz? Ben de şu an emekliyim. İşe doğru gidiyorum. Siz ne işle uğraşıyorsunuz Dilek Hanım? Ben... Dilek. Dilek Hanım. Emekteki Dilek. Ben doktorum. Tıp doktoruyum. Tıp şu doktorsun. An bir hocamla görüşmeye gidiyorum. Ne konuda? Bir hasta ile ilgili fikir mi? Yok, hayır. Anladım. Bir kurs vereceğiz de orada ders anlatmamı istedi. Benim çok istediğim bir şey değil aslında. Ne doktorusunuz Dilek Hanım? Ben aile hekimliği uzmanıyım. Aile hekimliği? Evet. Aile hekimliği şöyle mi oluyor? Mesela baba iş yerinden mikrop kapıyor, evdekileri de hasta ediyor, o zaman mı devreye giriyor? Yok, hayır, öyle bir şey değil ama yani ailenin hemen her şeyinin ilk etapta çözümlenebileceği bir uzmanlık. Birinci basamak uzmanlığı diyebiliriz. Peki mesela babanın gözü biraz dışarıda, ailenin yine sorunu. Siz mi ilgileniyorsunuz evet, onunla? Evet, aynen öyle. Eşler arası ilişkilerle ilgilenebiliyoruz. İyi aileler mi peki hastalarınız Dilek Hanım? Sağlıklı aileler mi, yoksa böyle kendine bakmaya falan? Yani kızıyor musunuz ailelere? Aileleri içimizden kızıyoruz ama dışımızdan hiç yansıttığımı hatırlamıyorum ben. Peki hangi noktada aile hekimini aşıyor hastalık? Aslında bizim halkımız aile hekimlerini kullanmayı tam olarak bilmiyor. İşte, bilseler... Ben de bilmiyorum. Ondan onu kibar bir şekilde sormaya çalışıyorum. Anladım. Yani birinci basamak uzmanlığıdır. İlk yakınma neyse bize bir gelmeleri gerekiyor. Biz büyük çoğunluğunu halledebiliyoruz. Örneğin kulak ağrısı var. Bu iltihaba bağlıysa biz bunu halledebiliyoruz, tedavi edebiliyoruz. Ama içinde kulağın bir şeyler var, o zaman kulak burun boğaz uzmanına gönderiyoruz. Siz biraz da yönlendirme yapıyorsunuz. Evet. Ne evet. yapacağız acaba? Bir doktora görünelim dediklerinde size görünmeleri lazım. Evet evet. Siz onlara daha sonra hangi doktora görüneceklerini komşularından daha iyi tarif edebiliriz. Evet, doğru. Aile hekimi o zaman uzman komşu diyebiliriz. Evet. Dinleyicilerimiz evet, için bu konular. Ay kime gitsek diye üst komşularını size evet, gelsin. Peki evet, efendim. Evet. Dilek Hanım, hemen alalım cevabınızı. Ben Johnny Logan'ı hatırlatmak istiyorum. Johnny Logan gerçekten kendi ülkesinde bu kadar... Evet, bir de evlenmişti hatırlarsın. Evet, bize damat çocuk olarak da geldi. Oldu. Evet, şarkılar söyledi, onu unutmam. Türkçe şarkı söylemiş miydi hiç Johnny Logan? Hiç hatırlamıyorum. Hiç hatırlamıyorsunuz. Bir de yine Eurovision'dan bir tane ufak kız vardı, o da bir tek ülkemizde popüler olmuştu. 16 yaş... Rus olan mı? Yok yok, ondan önce ya, böyle 16 yaşında Eurovision'u kazanmıştı da. Ha. Unuttuk adını. Neyse. Bilmiyorum. Dilek Hanım, çok teşekkür ediyoruz. İyi şanslar diliyoruz size. Reklamlara yaklaştık. Şöyle bir bakalım, yanıp sönüyor mu telefonlarımız. Amanın, bir tane daha dinleyicimiz bizimle birlikte. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Emre ben. Emre Bey hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Şu anda annemi okuluna bırakacağım. Oradan da evime döneceğim. Biraz yanlış bir cümle oldu galiba. Annem beni okula bırakacak. Orada eve öyle değil mi? Hayır, annem öğretmen. Annemi okuluna götürüyorum. O ders verecek öğrencilere. Sonra ben bugün çalışmadığım için eve dönüp uyuyacağım. Hay Allah. Gülerken annesi ne demek eve gidip uyuyacağım, hani bana şeyleri halledeceksin falan diye sinirlenerek Emre'nin telefonunu kapattı galiba. Neyse, isabet oldu, zaten reklam vaktiydi. Reklamlardan sonra Emre ve okula bırakmadıysa annesiyle görüşüyoruz. Hemen hatırlatalım, Türkiye'de ünlü olmuş yabancıları konuşuyoruz. Telefonumuz 210-30-30. Şanslı dinleyicileriniz Panora'dan hediyeler kazanacaklar. Panora'daki şahane Zoka'da iki kişilik akşam yemeği, şahane bir balık lokantası Zoka, bilmeyenler için söyleyelim. Tefal'den saç şekillendirme seti, Loco Poco'dan peluş ayı, GNC'den 25 yeterlilik hediye çeki bekliyor bir dinleyicimizi. Bir diğer dinleyicimiz de Sampi'den iki kişilik menü bekliyor. Ülkemizde ünlü olan yabancıları soruyoruz. Reklamlardan sonra bu konuyu konuşmaya devam ediyoruz. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Panora'nın sunduğu modern sabahlarda gelişmemiz devam ediyor. Ülkemizde ünlü olan yabancıları soruyoruz. Telefonumuz 210-30-30 şu dakikaya kadar. Compella ve Johnny Logan cevabı geldi. Paul ve Andy'den ben bahsettim. Onları yaşında aklınıza gelen isimleri bizimle paylaşabilirsiniz. Ve Panora'dan harika hediyeler kazanabilirsiniz. Sıradaki yarışmacımızla başlayalım. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Petek Büyükdura ben. Merhabalar Petek Hanım. Neredesiniz şu anda? Evdeyim, emekliyim. Bir yandan bulmaca çözüp, bir yandan çay içip, bir yandan da sizi dinliyorum. Nerede bir yarışma var, oraya katılıyorum diyorsunuz. Ya, bulmaca öyle. Nerede? Yok, katılmadım da aklıma çok zorladım aklıma isim bulmak için. Hı hı. Bulunca da sevindirik oldum, onun için aradım. Ama hemen alalım o zaman cevabı. Ya biri Dario Moreno. Dario Moreno. Dario Moreno bir dolu şarkıyı böyle İtalyan aksanıyla falan söylemişti değil mi? Türkçe söylemişti. Hı hı. Bir de Adamo vardı. Adamo. Karlar düşeri mi söylemişti? Yok. Her yerde kar var. Her yerde de kar var. Tamam. Dario Moreno'nun şarkısı neydi? Ay bu uçlar, martılarlı, martılar bir şeydi. Martı falan bir şey diyordu da ne dediği anlaşılmadı. Yok, fena da değildi Türkçesi. Çok teşekkürler Petek Hanım. Ben teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Dario Moreno adamı o dönem çok gelmişti bu İtalyanlar ülkemize. Ondan sonra da o kaynak kurutuldu mu artık? Gelmek mi istemediler? Ne anlattıysa Dario ile adamı onlara. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Saadettin Tekin. Merhabalar Saadettin Bey, hoş geldiniz. Şimdi ben öncelikle sizi tebrik etmek istiyorum evladım. Çok güzel bir program yapıyorsunuz. Ben Türk Dil Kurumu'nda çalışıyorum. Hı hı. Dile bu kadar saygılı üç genç mizah yapınca o kadar mutlu oluyorum ki. Gerçi üç gençten ikisi yok. Evet, siz hangisiydiniz? Çok özür diliyorum. Çok takip edemedim. Ben onlardan yakışıklı olanım. Ege. Ege Hı-hı. Bey, gerçekten sizi çok tebrik ediyorum. Teşekkür ederiz. Yalnız tabii eleştirilerim de var. Tabii alalım onları önümüzdeki günlerde. Son zamanlarda programlarınızda sürekli bir kelime geçiyor, yoğuşmak. Bu yoğuşmak kelimesini yanlış kullanıyoruz. Nerede kullanmamız lazım? Biz de işte yalan yanlış kullanıyoruz, belki denk gelir diye. Şimdi aslında Türkçe'de... Siz kuruma mı girdiniz şu anda? Evet, kuruma girdim. Bir saniye. Türkçe'de yoğuşmak diye bir kelime yok aslında. Kombi de var mı? Evet. Kombi de var. Şimdi, bakın, tek başına bir kelime olarak kullanamıyoruz yoğuşmayı. Sadece yoğuşmalı kombilerimiz var. Çok enteresan kelimedir o. Ha, yoğuşamıyoruz ama bir şey yoğuşursa ona evet bakabiliyoruz. Yoğuşurken izleyebiliyoruz. Sürekli yoğuşmaktan bahsediyorsunuz. Nedir kastınız acaba? Yoğuşmaktan kastımız yoğunlaşmak, bir bütüne ulaşmak gibi düşünmüştük biz onu. Anladım. Neyse, bu kelimede bir hatamız var gibi geliyor bana. Tamam, o zaman biz bugün bir baklava alıp kuruma geliyoruz. Çok Saadettin Bey. Bundan sonra her Türkçe hatamızda baklavaya doyuracağız sizi. Evet. Hemen cevabınızı da alalım. Ne cevap derken? Yarışma için cevabınız var mı? Henüz yok. Nedir sorumuz? Ülkemizde yabancı olan ünlüler. Biraz destek olur musunuz ülkemizde acaba? Ülkemizde yabancı olan değil, ülkemizde ünlü olan yabancılar. Mesela Compera'dan bahsettik, Johnny Logan'dan bahsettik, Dario Moreno, Adamo'dan bahsettik. Evet, evet. Benim aklıma gelmiyor. Sizin aklınıza gelmiyor. Çok teşekkürler Saadettin Bey. Görüşmek üzere. Evet, Saadettin Bey'in katkısıyla Fahir'le Oktay'a da laf sokacaktım ama konu başka yerlere geldi. Türkçe'ye saygısı olan 3 genç dedi. 3 gençin Türkçe'ye saygısı yok. Birbirine saygısı hiç yok. Günaydın efendim. Alo. Merhaba hanımefendi, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? İyidir. Siz de kimle görüşüyoruz? İnci ben, merhabalar. Merhabalar İnci Hanım. Neredesiniz şu anda? Şu anda evdeyim. Çıkmak üzereyim evden. Nereye çıkacaksınız? İşe doğru çıkacağım. Bir ufak bir işim vardı evde. Onu hallettim. Şimdi ne çıkacağım. İşiniz vardı? Şimdi galiba garip bir şeyle uğraştım. Yorum yapmasak. Şimdi böyle deyince iyice bir meraklandım. Tek başınıza mı yaptınız? Böyle birilerinin katkılarıyla falan evde uzun zamandır bekleyen bir işim aletiniz. Yok, eşim de var. Tamam, evet, çok teşekkür ederim. Sabah bıraktınız. Peki efendim İnci Hanım, hemen alalım cevabınızı. Ayumi, Japon Ayumi. Japon Ayumi nasıl girdi hayatınıza, hatırlıyor musun? İlk nerede gördük? Yani ilk sanıyorum dizide oynadı. Dizilerde oynamaya başladı sanıyorum. Hı-hı. Ya da talk show'lara katıldı ilk önce. Türkiye'de yaşamaya başlamıştı. Evet. O Türkiye'yi çok sevmiş. Talk show'larda erken sonra dizide oynadı. Sonra program yapıyor. Hatta hala yapıyor galiba. Yemek programı yapıyor. Evet, doğru. Evet. Zaten o ilk bir aşçılı dizide başlamış değil mi? Mutfakta böyle evet, Mehmet çalışan. Mehmet Ali Erbil'le oynuyordu. Şimdi de yemek yapıyor. Ayumi. Şu dakikaya kadar Afrikalı var, İrlandalı var, İtalyanlar var. Bir de Japon'u eklediniz. Çok teşekkürler İnci Hanım. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Bay bay. Galiba yavaş yavaş benim kafamda bir teori oluşmaya başladı. Diğer isimleri de şöyle bir gözden geçirelim. Ondan sonra teorimi sizlerle de paylaşacağım. Günaydın efendim. Alo. Merhaba hanımefendi, hoş geldiniz. Merhaba. Kimle görüşüyoruz? Ben Senem. Senem Hanım, hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Şu anda tam arabayla bölümün otoparkına girdim. Tam arabayla bölüme giriyorum. benzin bidonlarıyla reklam çıkıyor. Vazgeçtim, çıkıyorum. Otoparka girdim. Peki Senem Hanım, nerede öğrencisiniz? Artık asistan oldum. Asistan oldunuz. Hadi evet. Ya hangi bölüm? Biyoloji. Biyoloji bölümü. Peki Senem Hanım, kolay gelsin. Ne yapacaksınız bugün ederim. Mesela bir biyoloji asistanı olarak? Bugün bütün gün bölümdeyim. Öğrenciler gelecek, soru soracaklar. Ne soracaklar? Hocam bu sınav soruları da alabilir akşam, miyiz falan diye mi? Evet, akşam sınavları var. O yüzden yani büyük ihtimalle soruları olacak. Takıldıkları yerler. Evet, takıldıkları yerler. Peki Senem Hanım, bir samimiyetle cevap vermenizi istediğim bir soru var. Evet. Şimdi gelip de bir şey soran adama içinizden şey ediyor musunuz? Lan bunu soruyorsan sen niye giriyorsun sınava dediğiniz oluyor mu? Oluyor. Oluyor. Yüzüne söyleseniz peki bir şey olur mu? Yani yanlış anlaşılır mı? Yok, yanlış anlaşılmaz. Yanlış. Hadi git sen bir çay iç. Yani. Arkadaşlarınla sohbet et. Bir dahaki sınav artık olmayacak bu belli olsa. Peki Senem Hanım, hemen cevabınızı alalım sizinle. Ciguli. Ciguli. Doğru. O da Bulgar. Evet, Bulgar göçmeni değil aslında herhalde. Hala Bulgaristan'da yaşıyor olması lazım. Ama Türkçe konuşuyor diye çok özümsemiştik. Evet, Türkçe konuşuyordu. Fena da Türkçesi değil. Ben en son İzmir'de güzel bir Ciguli albümü dinledim baştan sona. Bugüne kadar sırf Binnaz'ı falan biliyorduk da. Bayağı da iyiymiş Türkçesi. Öyle aslında, sesi evet. Bir garip olduğundan Türkçesi bozuk zannediyorduk da. Yok, değil yani. Bu arada Ciguli de hızlı araba demekmiş. Bu da genel kültürümüz. Bugün mesela sınav için soru sorarım. Onu boş ver. Bak Ciguli hızlı araba diyerek yollayabilirsiniz onlara. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Rica ederim. İyi günler. Devam ediyoruz ülkemizde ünlü olan yabancıları konuşmaya. Telefonumuz 210-30-30. Günaydın efendim. Merhaba. Merhaba. Radyonun sesini kısar mısınız lütfen? Kıstım. Neredesiniz şu anda beyefendi? Emre, ben biraz önce kesilmiştim. Annemi okula götürüyorum. Annemi okula götürüyorum. Sonra babamı kreşten alacağım. Peki Emre, hemen alalım cevabını. Suna Yıldızoğlu. Orijinalini hatırlamıyorum ama İngiliz kökenli olması lazım. Suna Yıldızoğlu, evet ben de onu hatırlıyorum da işte ismi de yabancı olmayınca. Suna Yıldızoğlu Türküler Türkülerimizi söyleyen miydi? Evet evet, Türküler Türkülerimiz ana sütü gibi, ana sütü gibi temiz. Hakikaten de. Nasıl bir dönemden geçmişiz Emre, şimdi fark ediyorum da. Bu yine şarkı herkesin aklına kazınmış yani. Evet evet, yani şey hani kabuslarımızda yer alıyor. Bu aralar mesela böyle bir şarkı yapsalar hiç kimse duymaz böyle... Yok olur giderdi. Bu beynimize kazınıp geçti. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi yolculuklar. Aklım Emre'de kalmıştı gerçekten. Acaba bıraktı mı bırakamadı mı? Zamanında yetişti mi çocuklar? Çünkü saat bir yerde 10'a yaklaşıyor. Günaydın efendim. Günaydın. Hanımefendi siz de radyonun sesini kısın lütfen. Ben de kısayım. İyi yayınlar dileyim. Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz? Fatma Köksü Gökçe ben. Merhabalar Fatma Hanım. Ben de biraz önce telefonla uğraşırken arkadaşın dediğini, Emre'nin dediğini duyamadım ama Suna Yıldızoğlu mu dedi? Suna Yıldızoğlu dedi, evet. Benim de ilk aklıma gelen oydu. İlk hayatımıza giren, yani benim çocukluğumda. Hı hı. Bir de son dönemlerde Şahsenem diye bir Türkmenistanlı. Aha, ya da, evet Şahsenem. Özbekistanlı, o taraflı, yani Türkiye Cumhuriyetlerden. Şimdi Suna Yıldızoğlu'nun şarkısını siz de hatırlıyorsunuz herhalde. Tüküler tükülerimiz. Yani böyle bozuk İngilizce sanırım. Hı hı. Bu çocukluğumda hatırlıyorum. Bir de Kayhan Yıldızoğlu'nun birisiyle evliydi sanırım. İlk hayatımıza giren şeyler, yabancılardan biri sanırım o. Peki Şahsenem'in herhangi bir şarkısını hatırlıyor musunuz? Ya şöyle şey bir dakika hatırlamaya çalışıyorum biraz birkaç. Güzel de bir kadındı, ben onu hatırlıyorum. Evet da. Yani böyle hoş takılar falan, hani oraya özgün, hı hı, takılar takıyordu. Ya şöyle Göksel'in şarkılarına benziyordu, tam hatırlayamadım. Hiçbir fikrim yok değil mi? Benim de kafa boş. Peki, evet. Çok teşekkürler Fatma Hanım. En azından tamam, ismini hatırlamış olduk Şahsenem. Evet evet, iyi yayınlar. Görüşmek teşekkür üzere. Hoşçakalın. Bu arada bugün Şahsenem şarkısı hatırlatan dinleyicimiz olursa da ona da özel bir armağanımız olacak. Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba efendim. Merhaba hanımefendi. Hoş geldiniz. Kimle görüşüyoruz? Ben Şule Öncel. Merhabalar Şule Hanım. Neredesiniz şu anda? Şu anda Konya yolunda trafikte sıkışmış durumdayım. Konuşmamızı da buna borçluyuz. Yoksa hastaneye girmiş olacaktım. Siz umarız acile yetişmeye çalışmıyordunuz. Yok hayır hayır, ben hekimim. Hekimsiniz. Aile hekimi misiniz? Hayır. Yoksa bekarlar mı geliyorsunuz? Ben çok daha spesifik bir dalla uğraşıyorum. Deri hastalıkları uzmanıyım. Deri hastalıkları uzmanı. Evet. Peki Şule Hanım. Sivilceler sizin konunuz mu yoksa? Evet evet, geçen bu konudaki sıkıntısı olanlara yardımcı olabileceğimi Fahir Bey ile paylaşmıştım. Aman onun meraklısı çok. Benim kaç tane arkadaşım gel şu sivilcelerini patlatayım diyor. Ama sizin tabii daha değişik bir yaklaşımınız var herhalde. Kesinlikle. Peki efendim. Çok, her zaman hazırız hizmete. Hemen alalım cevabınızı. Lütfen ben Büyük Ses Yıldız İbrahimova'yı hatırlatmak istiyorum. Aa, Yıldız İbrahimova, evet, geçtiğimiz günlerde programımızda şarkısını da çaldık. Evet. Çok teşekkür ederiz. Evet. Görüşmek ben üzere. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın. Yıldız İbrahimova'dan da çevremde ders almayan kalmadı. Ama kimse de bir Yıldız İbrahimova olamadı. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Özlem Yıldırım. Merhabalar Özlem Hanım. Neredesiniz merhabalar, şu anda? Merhabalar. Şu anda okuldayım. Okula var. Ben de arabamı park etmekle meşgulüm. Aman ne güzel. Sabah meşguliyetleri bunlar. Araba evet, park evet, edelim, trafikte evet, tıkanalım. Evet. Hemen cevabınızı alalım Özlem Hanım. Anmari David diyeceğim. Neşeli gençleriz biz. Çibidibidip çibidibidip gibi bir şarkısı vardı hatırımda kalan. Anmari'nin başka şarkısı var mı? Yok. Onu hatırlamıyorum. Şey herhangi bir magazin olayına da karışmış mıydı? Anmari geldi efendim işte ne bileyim kapalı çarşıyı yerle bir etti falan gibi şey hiç var mıydı? Hiç hatırlamıyorum öyle şeyleri, ancak hatırladığım o şarkısı. Bir pantolon bir gömlek döndü ülkesine yani. Evet. Peki. Çok teşekkürler, görüşmek üzere. Teşekkürler, iyi günler. Evet, Anmari'yi de anmış olduk. Daha çok cevap geliyor, benim teorimde giderek güçleniyor. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Şansal Erdinç. Merhabalar Şansal Bey, hoş geldiniz. Size öncelikle Suna Yıldızoğlu konusunda yardımcı olmak istiyorum. Buyurun. Sonya Edi. Gerçek adı. Evet, gerçek adı Sonya Edi. Evet. İngiliz miymiş gerçekten? İngiliz, evet. Önce Kayhan Yıldızoğlu'yla, sonra Çetin Alp'le rahmetli evliydi. Hı hı. Ondan sonra o araştırmayı bitirdikten sonra Şahsenem konusunda. Vay vay vay. Şansal Bey şov yapıyor. Buyurun efendim. Gözyaşlarım anlatır. O bu gece gelecek diye bir şarkısı vardı mesela. Hani hatırladığım şarkıları Şahsenem'in. Siz hatırlıyor musunuz yoksa ufak araştırma mı yaptınız Şansal Bey? O bu gece geleceği hatırlıyorum. Nasıldı peki? Tam hani söyleyin desen söyleyemem ama hani. Öyle bir şeyler vardı. Vardı yani. Peki Şansal Bey çok teşekkür ediyoruz. Bir de tam yabancı sayılmaz. Hani arkadaşımdır kendisi sanırım. Pamela Spence vardı. Var yani. Pamela Spence. Evet. O anne tarafından Türktür ama ortaokula başında doğru düz Türkçe konuşamıyordu. Ve sonrasında tiyatro bölümünü bitirdi. Yani o da hani takdire şayan bir gelişim göstermiştir. Halen sinemalarda, filmlerde de rol alıyor. Karşınıza çıkıyor. Evet. Müzikalde de. Evet yani hani Türkçe konuşamayıp sonrasından tiyatro bölümünü bitirmek hani her baba yiğidin harcı değil diyorum. Ben de kardeşiyle tanıştım. O da gerçi Türkçe ile alakası yok. Bale sanatçısı olarak başarılı. Çok teşekkürler. Şansal Bey, görüşmek üzere. Görüşürüz. Kolay gelsin. Evet, devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Son dakikalarımız bunlar. Artık kritik bir dönemece girdik diyelim. Aslında öyle bir dönemeç yoktu. Bir havayı değiştiriyor. Günaydın efendim. Günaydın. Çok kritik bir aşamada aradınız bizi beyefendi. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Kaan ben, Asus'tan. Merhabalar Kaan Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya açıkçası ben olayın başını kaçırdım. Yabancılardan gidiyoruz ama şarkıcı olması şart mı? Yok, televizyonda da olabilir. Dizilerde de olabilir. O zaman 3 tane bombam var. Bir tanesi Kompela. Söylendi mi bilmiyorum ama. Söylendi. Birinci bomba patladı. Evet. O zaman şöyle bir bomba çıkartalım. Pauline and Andy. Pauline and Andy, onu da ilk ben söyledim. Konuya oradan girdik zaten. Kaan Bey. Pascal Nouma desem. Pascal Nouma. Ama şimdi Pascal Nouma futbolcu ya. Ama ya futbolculuğundan çok şovmen kişiliği öne çıktı. Şovmen kişiliğini de ama böyle... Yani şimdi tabii ki ben sizi şey yapmayacağım burada. Hayır efendim, bu cevaplar yanlış diyerek yollamayacağım da. Onu bir netleştirelim kafamızda. Yani arka arkaya şimdi futbolcu isimleri gelirse zaten başkalarına yer yok, kalmaz. Pascal Numa'nın şeydi yani. Magazin figürü olarak çok ünlüydü Pascal Numa. Evet. Onu biliyoruz da. Onun dışında böyle net bir şov falan yaptım. Bir yerde bir DJ'lik mesela, bir partide sunuculuk falan filan, böyle bir şeyleri. Yoktu da çok popülerdi. Gece hayatında kameraların karşısındaydı. Evet, evet. Peki, çok teşekkürler Kaan. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kaan'a da ayıp oldu. 3 tane bombayla geldi. Pıt pıt pıt. İlk 2 bomba zaten fısladı. Pascal Numa'ya da ben de çok şey yapamadım. Günaydın efendim. Alo. Kimle görüşüyoruz? Ben Yasin Özalsın. Merhabalar Yasin Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Ben de Fedon demek istiyorum. Fedon. Hı-hı. Tabii doğru, Fedon. Hı-hı. Gerçi Fedon galiba Rum asıllı Türk. Rum asıllı gibi biliyorum Türk ama. Galiba. Yani zaten Türkiye'de doğmuş, hı-hı, yaşamış gibi biliyorum. Hı-hı. Ama onu da kaydedelim. Çok teşekkürler. Rica ederim. Görüşmek üzere Yasin Hanım. Fedon, Aşığınım diye bir şarkı. Ondan sonra da Fedon'un ünlü şarkısını dinleyemedik. Güzel havalı şarkıydı Aşığınım. Az ağlamadık. Herhalde moralimiz mi bozuktu oluyor? Alo. Yoksa... Günaydın efendim. Günaydın. Ben kendi kendime mi konuşuyordum beyefendi, kusura bakmayın. Kimle görüşüyoruz? Mümin Özsipahi. Mümin Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neredesiniz şu anda? Evdeyim, yeni uyandım, kahvaltı yapacağım, size dinliyorum. Ne güzel, bayram tatili devam ediyor Mümin. Evet, tatilden yeni geldik, hiç sormayın. Neredeydiniz? Bursa'daydık. Tatil miydi, ziyaret miydi? Aile ziyareti. Ailem Bursa'da, ben öğrenciyim de. Nasıl geçtim? Ya iyiydi, bildiğiniz gibi bayram yani. Yedik yedik döndük diyorsunuz. Evet, bayağı bir yedik. Peki Mümin Bey, hemen alalım cevabınızı. Tatyana diye bir manken vardı da sonra dizilerde, filmlerde kendisi. Tatyana ismi hiç yabancı değil. Biraz bize hatırlatın. Rus Gelin'de oynamış olması lazım. Rus Gelin diye bir film vardı. Metin Akpınar oynuyordu tahmin ediyorsam. Tatyana oyuncu olarak. Şu anda hala izliyor muyuz Tatyana'yı? Çıkıyor, dizilerde çıkıyor olması lazım. Dizilerde çıkıyor olması lazım. Çıkmıyorsa bana haber ver. Çıkıyor yani. Ben Kurtlar Vadisi'nde de oynamıştı diye hatırlıyorum da. Peki efendim. Çok teşekkürler. Önemli değil. Görüşmek üzere. Evet, yarışmanın sonuna geldik galiba. Şimdi o piti piti karamel sepetini çalıştıracağız sevgili dinleyiciler. Ama son bir yarışmacı alalım. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ümit ben. Ümit Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Son yarışmacımızsınız. Evet, şanslıyım, bilmiyorum bakalım. Gerçekten çok olaylı bir yarışmaydı bugün. Çok kalpler kırıldı. Hırs yüzünden insanlar büyük hakaretler ettiler birbirlerine. İşler tatlıya, işler tatlıya bağlanmış gibi. Ama yine de size çok büyük bir yük düşüyor. Bu işi bir tatlıya bağlayacaksınız. Yani güzel duygularlı insanların bu yarışmanın bittiğini görmesi lazım. O yüzden gerçekten çok kritik bir cevap vereceksiniz. Tamam, şimdi yani omuzlarınıza da böyle bir yük bindirmek istemezdik ama böyle başa gelen çekilir. Buyurun efendim. Vallahi dediğiniz gibi çok ağır bir yük bindirdiniz bana. Ama uzun zamandır zaten siz buna hazırlanıyordunuz. Evet. Dinleyicilerimiz zaten sizin isminizi duyduğunda, sesinizi duyduğunda aman dediler. Ümit bu yarışmayı kapatır. Evet, ben şimdi bu yarışmayı kapatacağım. Tabii tam emin değilim şimdi cevap vereceğim ama ben Nubar Terziyan diyorum. Ben Nubar Terziyan. Nubar Terziyan da yine ama Ermeni asıllı Türktü yani. Türk müydü? Hı-hı. Öyle mi? Adem Aşık peki Türk müydü? Evet. Sanki ben onları da böyle Ermeni asıllı gibi hatırlıyorum ama da. Ama şimdi yani yurt dışından gelip ülkemizde şey yapan olanları konuşuyoruz. O zaman görevimi yerine getiremedim ben. Yarışın güzelim, dostluğun, kardeşliğin en güzel örneklerinin sergilendiği bir yarışmayı Ümit Hanım'ın efendim arsızlıkla, hırsla böyle ben bu cevabı vereyim, şu cevabı da vereyim, olmazsa şunu da vereyim demesi. Yani bu arkadaşlar arasında yapılan güzel bir oyuna bu hırsı karıştırmamak gerekiyordu Ümit Hanım. Çok da, yine ben ay, yine de çok teşekkür ediyorum. Ben sadece hırs yapmadım. Ben sadece tecrübelerinizden, bilgilerinizden faydalanmak için. Şimdi benim kafama düştü. Adem Aşık Türk müydü, değil miydi de. Onu sordum size. Sizden de cevabını aldım. Bu çok hoşuma gitti. Şu anda küçük kardeşlerimiz bizi küçük kardeşlerimiz dinliyorsa şey dediler. Demek ki biz de ileride Ümit abla gibi hırslanırsak başarılı olacağız dediler. Onlara da yanlış mı? Bir de bu yanlış mesela. Çok teşekkürler Ümit. Görüşmek ben üzere. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay. Neyse yine gene dostlukla tamamladık. Biraz şey oldu. Şimdi o piti piti karamelo sepetini dağıtacağız. Sevgili dinleyiciler, Şansal adlı dinleyicimiz hem Suna Yıldızoğlu'nun gerçek adını söyledi bize, Sonya Edi diye. Daha sonra Şahsenem'in şarkısını, gerçi mırıldanmasa da geliyorsun bu gece mi öyle bir şarkısı varmış, onu hatırlatmış oldu bize. O yüzden kendisi bugünün büyük hediyesini kazandı. Neler neler kazandı. Şahane bir yemek kazandı. Zoka'da iki kişilik, kimle gidecek? Şahsenem'le mi gider, Sonya Edi'yle mi, onu bilemiyoruz. İki kişilik akşam yemeği Tefal'den saç şekillendirme seti, Loco Poco'dan peluş ayı ve GNC'den 25 yeterlilik hediye çeki kazandı. Ve ilk yarışmacımız Hüseyin de Sampi'den iki kişilik menü kazandı. Tebrik ediyoruz. En kısa zamanda Panora'ya giderek hediyelerinin keyiflerini sürebilirler. Yarın sabah yine 7 ile 10 arasında Modern Sabahlar'da buluşacağız. Yine bu saatlerde yarışacağız birazdan. Radyo TÜ'de Rock and Roll devam edecek Burak Can'la. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Radyo TÜ. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay.